Kamusta ka na? Kay saya-saya muli kitang nakamusta. Mabuting kalagayan hangad ko sa'yo. Kung ako'y tanungin, mabuti naman ako. Di pa rin nagbabago pagtingin sa'yo. Kamusta ka na? Ibang-iba nga, kung kilala mo na, di ba mas natural? Mas maganda kung hiyang talaga. Ang nakasanayan, mahirap ipagpalit. Magandang karanasan, mahirap pawalan. Hello, kaibigan, kamusta ka na? Ibang-iba nga, kung kilala mo na, di ba mas natural, mas magandang